żeby tych środków dotacyjnych było jak najwięcej, a pożyczkowych jak najmniej i żeby faktycznie to zeszły te pieniądze jak najniżej do obywatela. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Bartosz Romowicz, Polska 2053 droga. Dziękuję bardzo. Tu Trójka, Witold Lazar, dzień dobry Państwu. Jest poniedziałek, 18 marca. Punktualnie 9 na zegarach, czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Władimir Putin będzie rządził do końca życia, mówi były ambasador w Rosji, Włodzimierz Marciniak. Wynikom głosowania w Rosji i pomocy dla Ukrainy będą poświęcone dzisiejsze rozmowy szefów dyplomacji unijnych krajów. O konieczności jak najszybszego wprowadzenia limitów na produkty z Ukrainy, mówi były minister rolnictwa Artur Balasz. Nie wiadomo, była tylko przewaga. Władimir Putin wygrał wybory prezydenckie w Rosji. Według Moskiewskiej Komisji Wyborczej zdobył około 87% głosów. Zdaniem rosyjskiej opozycji wynik był z góry ustalony. Polskie MSZ oceniło, że wybory nie były demokratyczne, wolne i uczciwe. Władimir Putin będzie rządził Rosją do końca życia, powiedział w polskim radiu były ambasador w Rosji Włodzimierz Marciniak. Elementy, które w tej chwili definiują, że tak powiem, pozycję Putina jako szefa Rosji, zwanego prezydentem, tak, no to są trzy czynniki. To jest jego władza, wojna i jego życie. One są ściśle ze sobą powiązane. Do tej pory oficjalne gratulacje złożyli Władimirowi Putinowi jedynie przywódcy Chin i Korei Północnej. Wybory prezydenckie w Rosji, sankcje po śmierci Aleksieja Nawalnego i pomoc Ukrainie to główne tematy spotkania w Brukseli ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów. Spodziewane jest oświadczenie szefów dyplomacji po wyborach, w których Władimir Putin zdobył 87% głosów. Jeszcze zanim tak zwane wybory prezydenckie w Rosji się rozpoczęły, to w Brukseli komentowano, że nie mogą być nazwane ani wolnymi, ani demokratycznymi. Polityczni konkurenci zostali albo uwięzieni, albo wygnani, albo zabici. Komentował rzecznik Komisji Europejskiej Peter Stano. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel w dniu rozpoczęcia wyborów ironicznie gratulował Putinowi miażdżącego zwycięstwa, dopisując na portalu X: bez opozycji, bez wolności, bez wyboru. Teraz wspólne oświadczenie unijnych krajów opublikują ministrowie spraw zagranicznych. Dadzą też zielone światło dla sankcji w reakcji na śmierć lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. Jak informowałam, na czarnej liście są kolonie karne, ich kierownictwo, urzędnicy służby więziennictwa, a także m.in. sędziowie i prokuratorzy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ministrowie mają też zatwierdzić 5 miliardów euro pomocy na sprzęt wojskowy dla Ukrainy w tym roku. Komisja śledcza badająca wybory korespondencyjne przesłucha dziś ponownie byłego wiceministra aktywów państwowych Artura Sobonia. Za pierwszym razem nie odpowiedział on na większość pytań komisji, twierdząc, że to, co miał do powiedzenia, zawarł w swobodnej części wypowiedzi. Wiceprzewodniczący komisji Bartosz Romowicz z Polski 2050 powiedział w Trójce, że są narzędzia, które mogą nakłonić Artura Sobonia do współpracy. Jeżeli będzie tak postępował, to będziemy te narzędzia wykorzystywać. Kto wie, czy nie złożymy zawiadomienia do prokuratury o przekroczeniu uprawnień, możliwości przekroczenia uprawnień przez pana Artura Sobonia, jeżeli dalej nie będzie chciał współpracować z komisją. Po południu planowana jest konfrontacja świadków Artura Sobonia i byłego wiceprezesa Poczty Polskiej Grzegorza Kurdziela. Treść udzielonych odpowiedzi skłania do twierdzenia, że prezes PiS wprowadził komisję w błąd, powiedział w Polskim Radiu poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński. Jarosław Kaczyński nie miał prawa odmówić złożenia pełnej treści jej przysięgi, ponieważ nie był pytany o treści niejawne, podkreślił członek Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania sprawy Pegasusa. Gdybyśmy chcieli prezesa przesłuchać jako ten organ wzywający go jako świadka na okoliczność tajemnic prawnie chronionych, to sami byśmy go zwolnili z tej tajemnicy jako komisja. Takie uprawnienia posiada przewodnicząca, a tam, gdzie te tajemnice wymagają na przykład odniesienia się do dokumentów, które miałyby mu być okazane, to wtedy też doszłoby do zwolnienia przez osobę, która była dysponentem tych tajemnic. W tym wypadku jest to prezes Rady Ministrów. Prezes PiS zeznał przed komisją śledczą, że całą swoją wiedzę na temat Pegasusa czerpał od byłych szefów MSWiA, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Podkreślił, że wielokrotnie słyszał od ministra Kamińskiego zapewnienia o pełnej legalności wszystkich działań służb. Jak najszybsze wprowadzenie limitów na produkty z Ukrainy to jedyny sposób na chociaż częściowe wygaszenie protestów, powiedział były minister rolnictwa Artur Balasz. Jego zdaniem Unia Europejska nie może dłużej zwlekać i powinna jak najszybciej ustalić maksymalny rejestr plonów i produktów, które mogą trafić na polski i europejski rynek. To trzeba zrobić jak najszybciej. Według mnie to jest sytuacja, w której natychmiast trzeba wprowadzić kontyngenty dostępu do rynku europejskiego, a w tym szczególnie do rynku polskiego, bo tutaj w zasadzie wszystkie główne inne ważne produkty z naszej strony są narażone na tą nieuczciwą i nierówną konkurencję. Cały rynek europejski powinien być jednakowo chroniony. Wstrzymanie napływu ukraińskiej żywności do Unii to jeden z głównych postulatów rolników, którzy od tygodni protestują w Polsce i innych krajach Europy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No dziś rano nie mogłem uwierzyć, że już się obudziłem, patrząc na to, co dzieje się za oknem. No ale na Mazowszu mogli Państwo mieć podobnie, bo to właśnie tutaj ten śnieg głównie. Trochę jeszcze na Warmii i Mazurach i w górach, ale w zasadzie to tylko na zachodzie. Możemy liczyć dzisiaj na pogodne niebo i to tylko początkowo. A poza tym to chmury. Cała Polska na żółto, jeśli chodzi o alerty o przymrozkach i oblodzeniach. No i zimno. Od 0 do 3 stopni w tej chwili, od 2 do 5. W najcieplejszym momencie dnia. 6 minut po godzinie 9. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy Trójkę przed południem, czyli trójkowy magazyn popularno-naukowy. Katarzyna First-Wojtkowska za konsoletą, Witold Lazar przed mikrofonem. Będziemy razem do 12. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem, 14 minut po godzinie 9. Co mamy? Mamy w kalendarzu poniedziałek, 18 dzień marca, nowy tydzień. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Cyryl, Edward, Krystian, Aleksander, Felix i Marta dziś świętują dzień swojego imienia. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych, jak już Państwo słyszeli, mamy dziś Europejski Dzień Mózgu, mamy także Światowy Dzień Recyklingu, no a teraz jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Na świętego Edwarda zimy pogarda. No rzeczywiście jest czym pogardzać, zwłaszcza dziś. Playing on the radio, pine trees, sunflowers, make me think of

Trójka przed południem, 21 minut po dziewiątej. Proszę Państwa, w wysokich klifach piaskowych wzdłuż wybrzeży Devon i Somerset w południowo-zachodniej Anglii naukowcy odkryli pierwszy na Ziemi las, a raczej skamieniałości drzew. To świadectwo sprzed 390 milionów lat. Te tereny Wielkiej Brytanii stanowiły w tamtym czasie część kontynentu zwanego Laurentia i znajdowały się tuż pod równikiem. Klimat był ciepły i wilgotny. Potem się to wszystko poprzesuwało. Na ziemi wtedy dominowały w ogóle płytkie morza, a życie na lądzie dopiero raczkowało. Wprawdzie w innych częściach świata znajdowano już starsze drzewa. Rośliny jednak po raz pierwszy skolonizowały lądy 500 milionów lat temu. No ale to nowe odkrycie jest najwcześniejszym przykładem lasu, w którym drzewa rosną blisko siebie i masowo. I jest to na tę chwilę odkrycie najstarszego lasu na Ziemi. Ale nie był to przyjemny widok. Skamieniałe drzewa oglądane z daleka przypominałyby co prawda palmy, ale były swego rodzaju pierwowzorem drzew, które znamy dzisiaj. Ich pnie były cienkie, były puste w środku, a ich wysokość wynosiła około 2 do 4 metrów. No co to za las? Co więcej, te drzewa też nie miały liści. Ich gałęzie były pokryte setkami czegoś, co przypominało takie drobne gałązki. Nie było też żadnych zarośli, trawa jeszcze się nie pojawiła, a z dość gęsto splecionych drzew spadało mnóstwo tych małych gałązek, no i w miarę jak drzewa rosły, zrzucały te gałązki, tworząc ogromne ilości ściółki leśnej, wśród której na dnie lasu żyły bezkręgowce. Wśród skamieniałych drzew badacze znaleźli ślady małych stworzeń. No zdecydowanie nie jest to widok, jaki chcielibyśmy mieć za oknem. No ale co zrobić? Dziś rano też mieliśmy widok, którego raczej byśmy nie chcieli, ale proszę się nie martwić, białych świąt nie będzie. Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them into the floodlights. I heard no echo. There was distortion everywhere. I felt my ego. I felt Roberto standing there. Found my transcendence. It played in mono, painted blue. You were the hero. I was the dark room. I'm the shining light in your eyes. You probably shine it back on me, but I won't fall. I saw the solstice, the service station on the road. I took the acid under the white horses. My heart it quicker. I could not tear myself away. Became addiction. If you see darkness, look away. Well, old poles away, valleys gone wild. Connect us to love and keep us peaceful for a while. I'm a shining light in your eyes.

nadal sprzedaje na rynku rosyjskim. W reakcji na te informacje akcje LPP na giełdzie spadały w piątek, można powiedzieć, na łeb, na szyję. Potaniały o ponad 35% i tylko w piątek spółka straciła w ten sposób 12 miliardów złotych, spółka i akcjonariusze. LPP dementuje te informacje, poinformowała też, że złożyła zawiadomienie do prokuratury, no ale komu tu wierzyć? Niewątpliwie mamy do czynienia z wojną informacyjną, a takie wojny no, w biznesie są warte ogromne pieniądze. No przecież ponad 1/3 straty kapitalizacji to jest cios, naprawdę. Czegoś takiego w historii giełdy chyba nie było w czasie jednej sesji. No na pewno rzadko się zdarza. I co najgorsze, pewnie nie dowiemy się prawdy w ciągu najbliższych godzin ani dni, bo sytuacja no, może być skomplikowana. Może być coś na rzeczy, bo jeżeli były w tym raporcie takie zeznania, że trafiają rzeczywiście na rynek rosyjski produkty naszego odzieżowego czempiona, no to coś jest niedobrze, bo jednak przyzwoitość nakazuje, aby w czasie wojny z agresora rynku się wycofać. Mogły trafiać przez inne kraje na przykład. Oczywiście mogły trafiać, ale też mogła to być wyprzedaż starych zapasów. Takiego dużego biznesu nie likwiduje się z dnia na dzień. Wojny informacyjne w biznesie nie są czymś nowym i jak ktoś już zaatakuje z pełną parą, trudno to odrobić. Ale w międzyczasie, zanim to zostanie wyjaśnione, pozostaje ogromna niepewność. Ogromna niepewność, czyli coś, co jest w biznesie najgorsze. Rynek jak na razie uwierzył tej firmie analitycznej, przy czym, jak tu wielokrotnie mawiał na tej antenie Wiktor Legowicz, czytajmy to, co jest drobnym druczkiem w umowach. A drobnym druczkiem to ta firma dodała, że zarabia na spadkach. Czyli zajmuje krótką pozycję, tak fachowo mówiąc, a to sprawia wrażenie, że nie jest do końca wiarygodna w tym raporcie. No, ale jak będzie, pewnie trzeba będzie trochę poczekać. Nie zazdroszczę specjalistom od wizerunku firmy LPP, bo muszą zarządzać kryzysem teraz w dniach najbliższych. Spory kryzys. Według LPP ten raport to mogło być też takie działanie, próba przejęcia wpływów w polskiej spółce przez podmioty trzecie, czyli takie wrogie trochę przejęcie w ten sposób. I to tanim kosztem, bo jeżeli firma traci na wartości, wtedy można ją łatwo przejąć. No, jak będzie, zobaczymy, to musi się wyjaśnić w ciągu no, pewnie paru tygodni. Na razie rzeczywiście firma traci na wiarygodności, a to od razu podkopuje jej pozycję no, u kredytodawców na przykład, prawda? I nawet w innych przypadkach to nie musi być wielka spółka giełdowa, przecież są przypadki, kiedy od na przykład skarbówka wszczyna postępowanie karne przeciwko członkowi zarządu. Jeśli nawet nie ma żadnych argumentów, to od razu podkopuje to pozycję takiej firmy. Z pewnością będziemy śledzić to, co się będzie działo dalej z LPP, bo tak jak powiedziałam, dzisiaj konferencja i wyjaśnienia prezesów. A skoro wspomniał pan o skarbówce, to w Rzeczpospolitej dzisiaj o nowej formie kontaktów właśnie z urzędami skarbowymi w 6 województwach wprowadzono takie ogólne infolinie dla podatników. Narzekają jednak i biura rachunkowe, i zwykli kowalscy, bo trudniej się czegoś konkretnego dowiedzieć, trudniej dodzwonić się do konkretnego urzędnika, który często zajmuje się właśnie naszą sprawą. To jest taka nowa forma informowania podatników o tym, jakie mają mieć obowiązki, aczkolwiek jak widać, taki chyba nie wypał z tego wyszedł. Bo pół biedy, gdy podatnik dzwoni i zadaje pytanie, w tym właśnie okresie, jak teraz, rozliczeń podatkowych, zadaje pytanie typowe, jak rozliczyć ulgę małżeńską, prawda? Wszyscy ją tak samo pewnie rozliczają. Na przykład, bo jak korzystać z innych ulg na dziecko i tak dalej, no to wtedy rzeczywiście infolinia jest dobrym rozwiązaniem. Natomiast w biznesie, nawet małym, często zdarzają się sytuacje nietypowe, które zdarzają się raz i które trzeba wyjaśnić po prostu z urzędnikiem skarbowym, który później będzie to rozliczał. I tu nie ma mowy oczywiście o żadnym załatwianiu sprawy, po prostu trzeba uzyskać stanowisko urzędu. Jeżeli z tym jest problem, to coś jest nie tak. Przecież nie tak dawno, 2 tygodnie temu na tej antenie rozmawialiśmy o tym, że Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić tak zwaną kartę praw podatnika i jednym z tych praw podstawowych, państwowych ma być prawo do informacji o tym, jak się ma rozliczać. Ministerstwo też deklaruje, że będą indywidualne konsultacje na przykład w sprawie tej wielkiej rewolucji fakturowej, jaka ma nastąpić w przyszłym roku. No, z jednej strony takie deklaracje otwartości, z drugiej praktyczne problemy z tą informacją. Coś tu jest nie tak w tej skarbówce. Czyli być może Ministerstwo Finansów jeszcze powinno tutaj coś sprawdzić. Z kolei resort aktywów państwowych poinformował, że Polskie Linie Lotnicze LOT wkrótce wyślą zapytania ofertowe w sprawie pozyskania 84 samolotów regionalnych. Spółka ma podjąć strategiczną decyzję o zakupie, ale też pytanie, czy dalej będzie współpracować z obecnym dostawcą maszyn, czyli Embraerem, czy z Airbusem? No, już od dawna mówione, że jak jesteśmy krajem europejskim, to raczej europejskie firmy powinniśmy popierać. No, czyli Airbus. Polityka LOT-u była trochę inna. Niemniej jednak, patrząc na te plany, widać, że prawdopodobnie sytuacja spółki nie jest taka zła. Przecież pamiętamy, że w pandemicznych latach 20-21, no to LOT przynosił gigantyczne straty. Dopiero w 22 zaczął przynosić zyski. No, być może to jest też sygnał taki wysłany, że jednak pieniądze są, sytuacja nie jest taka duża i samoloty może nie transkontynentalne, ale te regionalne, te do latania po Europie i powiedzmy Bliskiej Azji, to jest na tyle jeszcze nas stać. Więc no, informacje są dobre. Zobaczymy, jak będzie w praktyce. No to zobaczymy, ale rzeczywiście LOT wyszedł, można powiedzieć, z takiej zapaści, no bo przecież pamiętamy i pomoc publiczna bardzo wysoka, na którą Komisja Europejska musiała się zgodzić, ogromne trudności finansowe, mniej pasażerów, a teraz nowe kierunki, daleko, też dalekie trasy, prawda? Najwyraźniej sytuacja sprzyja, mimo tego, że no w ogóle nasz region jest niepewny do inwestowania i co się wiąże także oczywiście z lataniem i odwiedzaniem naszego kraju. Przecież wiele biur turystycznych wskazuje, że Polska zaczyna być omijana, ponieważ tutaj za miedzą toczy się wojna, prawda? Więc to są oczywiście tak, jeżeli ktoś przyjeżdża, może spokojnie cały czas spędzić piękny urlop w Polsce, w ogóle nie słysząc nawet odgłosów wojny z Ukrainy. Ale jak widać, jednak optymizm w locie jest. I jeszcze jeden u nas temat, bo w ten weekend ciekawa analiza na WNP.pl o tym, w jaki sposób amerykańska piosenkarka Taylor Swift wpływa na gospodarkę. Obecna trasa koncertowa artystki przejdzie do historii jako najbardziej dochodowa, w 2 lata ponad 2 miliardy dolarów. No i oszacowano, że jej wpływ na amerykański PKB to wprawdzie niecałe 0,02%, ale ktoś może tu powiedzieć, że mało, ale u nas byłoby to już 0,7, gdybyśmy te liczby 1:1 przekładali, więc wcale nie mały. A gdyby Taylor Swift była Polką, to pewnie znalazłaby się na liście 100 najbogatszych Polaków. No, czemu nie? Jeżeli się wysoko na tej liście. Jeżeli się ma przychody rzędu miliarda dolarów za ubiegły rok z trasy koncertowej, a na ten rok się zapowiadają podobne przychody, to jest duże przedsięwzięcie. Na pewno. I to nie tylko takie przedsiębiorstwo zarabia na samym koncercie, ale przecież wokół tego kręci się wielki biznes związany z pamiątkami na przykład, prawda? Oby tylko, jak najbardziej dobrze życzymy artystce, oby się utrzymała długo, bo na przykład kiedyś Madonna też była wielkim przedsiębiorstwem, które, to trzeba docenić, utrzymywało się na rynku przez 30 lat, w sumie do dzisiaj jest. No rzeczywiście, tak jak pan powiedział, dzięki Taylor Swift ten sektor turystyczny się kręci. W Warszawie też. Właśnie, w Warszawie na początku sierpnia odbędą się jej 3 koncerty i podobno ceny wynajmu krótkoterminowego poszły o ponad 2000% w górę i tutaj się nikt nie przesłyszał. To tak, z jednej strony możemy poradzić, na początku sierpnia omijamy Warszawę, a z drugiej no trochę się zmieniają przyzwyczajenia publiczności. Przecież ja jeszcze pamiętam z moich młodych lat, z lat 90. powiedzmy, że jak się jeździło gdzieś tam po Polsce na koncerty, to się nocowało na dworcu albo na ławce w parku, tam w pobliżu sali koncertowej, a teraz się po prostu wynajmuje tani lokal. Paweł Rochowicz, publicysta Rzeczpospolitej, był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Hey ho! Informator przygotowała Sylwia Zadrożna. Dziękuję bardzo. W Trójce Ekonomia także po południu o 16.30. Zapraszamy do Trójki audycji popołudniowej. Kolejny trójkowy serwis ekonomiczny, a potem podsumowanie ekonomiczne dnia o 18.30. Trójka przed południem. 19 minut dzieli nas od 10. Alone, listless, breakfast table in an otherwise empty room. A young girl, violins, center of her own attention. The mother reads aloud, child tries to understand it, tries to make her. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Patrycja Paramore. Za 12 minut godzina 10, tu trójka przed południem. Proszę Państwa, startup Enter Radia przedstawił plany gigantycznego samolotu. Windrunner, tak się nazywa, to będzie największy samolot świata. Może zrewolucjonizować sektor energii odnawialnej, ale i transport wojska. Windrunner będzie miał 110 metrów długości, prawie 25 metrów wysokości, ma około 80 metrów rozpiętości skrzydeł. Wymiary maszyny przyćmiewają nawet najbardziej kultowy samolot komercyjny Boeing 747-8. To przekłada się również na ogromną nośność tej maszyny, sięgającą 80 ton. Czy musi być taki wielki? No, duży może więcej, a ten będzie mógł przewozić wiatraki. W rzeczy samej po to został skonstruowany. W epoce, w której energia odnawialna jest nie tylko wyborem, ale i koniecznością, rośnie zapotrzebowanie na wydajniejsze i większe turbiny wiatrowe. Morskie farmy wiatrowe powstają w całej Europie dzięki kolosalnym turbinom o łopatach długich jak boisko do piłki nożnej. Są w stanie wytwarzać coraz więcej energii z wiatru. Jednak na lądzie takie gigantyczne wiatraki mają problem z transportem tak masywnych konstrukcji konwencjonalnymi środkami. Pisze o tym Rzeczpospolita. Startup energetyczny z siedzibą w Colorado wierzy, że ma idealne rozwiązanie tego problemu. Olbrzymi samolot zaprojektowany specjalnie do przewozu największych łopat wirnika, jakie można sobie wyobrazić. Gigantyczna wielkość Windrunnera sprawia, że będzie wymagał również specjalistycznej infrastruktury. W zakładach, w których produkowane są te łopaty turbin, potrzebne będą częściowo przygotowane długie pasy startowe, umożliwiające lądowanie i starty samolotu. No, samoloty można zaprojektować tak, aby maksymalnie wykorzystać potencjał energii wiatrowej, tak twierdzą inżynierowie z MIT, którzy zajmowali się tym problemem. No teraz problem polega na tym, że trzeba będzie odpowiednio zaprojektować również lotniska. Z oknem zimowo zaczyna się dzień, zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę, autobus stapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę, już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Krakowskie przedmieście zalane jest słońcem, wirujesz jak obłok, wynurzasz się z bramy, a ja jestem głodny, tak bardzo głodny, kochanie, nakarmi mnie z nami. Zielony Żoliborz, pieprzony Żoliborz, rozkwita na drzewach, na krzewach. Ściekami z rzeki, kompletnie pijany, chcę krzyczeć, chcę ryczeć, chcę śpiewać. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha.